W oczach dziecka sen, w nosu biały len. Czuję skrzydeł pół, gdy tuli mnie bez tchu i wtedy wiem. To mój anioł. Nie zostawi mnie, sama dobrze wie. Nie potrafię żyć, gdy każda moja myśl i każdy szept pójdą za nią. I wtedy wiem, to mój anioł. Nie zostawi mnie, sama dobrze wie. Nie potrafię żyć, gdy każda moja myśl i każdy szep pójdą za nią. Zostawi mnie, sama dobrze wie. Nie potrafię żyć, gdy każda moja myśl i każdy szept pójdą za nią. Thank you. Od tego wszystko się zaczęło. Drodzy Państwo, specjalne podziękowania dla rodziców chrzestnych naszej debiutanckiej płyty, dla pani Giny Komasy i pana Marka Niedźwieckiego. Specjalnie dla Was, Night. Thank you. specjalnie dla wszystkich pań. Let's take a chance. Let's take a chance. There's only one. Other men won't give you more. Let me inside. I need your beauty. Other men won't give you. Let's take a chance. There's only one. There's only one. Other men won't give you more. Let me inside. I need your beauty. Other men won't give you. Let's take a chance. There's only one. Other men. Let me decide. I need your beauty. Other men won't give you. bardzo dziękujemy. My Bad Dream. To był utwór My Bad Dream. Następny z naszego rękawa. Piękna ballada. Only You My Love. Asieńko, to dla ciebie. Thank you. Button Hackers w składzie Łukasz Sobczyk, bębny. Jacek Petkowicz, gitara basowa. Leon, instrumenty perkusyjne. Krzysztof Kapel, saksofon. Dominik Mietła, trąbka. Marcin Jajkiewicz, wokal. Jakub Mietła, akordeon. Piotr Kołowicz, akordeon MIDI. I Paweł Steczek, instrumenty klawiszowe, aranżer i kompozytor wszystkich utworów. Oczywiście tytuł następnego utworu. Do Państwa należy odpowiedzieć A. Czy to jest wiadro emaliowane? B. Czy jest to wiadro plastikowe? C. Wiadro drewniane. Odpowiedzi prosimy kierować na adres www.buttonhackers.com. Thank you. Wysłuchaliśmy koncertu zespołu Button Hackers, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2005 roku przez Jarosława Rygulskiego. Koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska.